الحمد للہ رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. تو آج انشاءاللہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنتے ہیں. واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف کی فضیلت بھی سن لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیرے میں لے لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا, مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا. یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا اور اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی. تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا. یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے. اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فرعون کون ہوتا ہے. اس قوم میں بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. تو یہ فرعون اس وقت کا بادشاہ تھا. جب اس نے یہ سنا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ میرے لیے تباہی کا باعث ہو جائے گا, تو اس نے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ 12,000 سے 70,000 لڑکے اس نے قتل کروا دیے. پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. اسی طرح روم کے بادشاہوں کو قیصر, فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کو کسرا, یمن کے بادشاہوں کو تبع, اور ترک کے بادشاہوں کو خاقان, اور حبشہ کے بادشاہوں کو نجاشی کہا جاتا تھا. مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق, سخت دل اور ظالم تھا. فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا. حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون کا نام ریان بن ولید تھا, جو کہ ایمان لے آئے تھے. اور حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا. اب ہم نے یہ سنا کہ فرعون اس دور میں جو بھی لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کروا دیا کرتا تھا. اسی دور کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت بھی قریب آ گیا. آپ کی امی جان کے پاس وہ دائی نرس آئی جسے فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھا تھا. جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان سے نور کی کرنیں نکل رہی تھیں, جن کو دیکھتے ہی دائی کا جوڑ جوڑ کانپنے لگا اور اس کے دل میں سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا ہو گئی. اس نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سے کہا, میں تو اس لیے آئی تھی کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے ذبح کی ترکیب کروں, لیکن اس بچے سے مجھے بہت محبت ہو چکی ہے, اس لیے آپ اپنے اس بچے کو چھپا لیجئے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ دائی کہہ رہی ہے, جس کا کام یہ تھا کہ وہ اطلاع دے کہ فلاں جگہ لڑکا پیدا ہوا ہے, اسے قتل کر دیا جائے. لیکن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے اس کو خوشی داخل ہوئی. ان کی امی جان کو وہ نرس کہہ رہی ہیں, وہ دائی کہہ رہی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو چھپا لیجئے تاکہ فرعونیوں کو پتہ نہ لگ سکے. یہ کہہ کر وہ دائی چلی گئی. فرعون کے جاسوسوں نے دائی کو آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے نکلتے دیکھا تو دروازے پر پہنچ گئے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن مریم نے فوراً اپنی امی جان کو جاسوسوں کی اطلاع دی. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کو جلدی میں کچھ سمجھ نہ آیا. گھبرا کر انہوں نے بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. جلتے ہوئے تندور میں؟ جی جی بالکل جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا. فرعونیوں نے آ کر گھر کا کونا کونا چھان مارا مگر کوئی بچہ نظر نہ آیا. تندور کی طرف ان کا دھیان ہی نہ گیا, واپس چلے گئے. اور امی جان کی جان میں جان آئی. اتنے میں تندور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آنے لگی. جا کر دیکھا تو اللہ تعالی نے بچے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی تھی. چنانچہ امی جان نے آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو تندور سے صحیح سلامت باہر نکال لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان ایک بڑھئی کے پاس صندوق لینے گئیں. یہ بڑھئی کیا ہوتا ہے؟ بڑھئی بیٹا کارپینٹر کو کہتے ہیں, جو ہمارے لکڑی کے کام کرتے ہیں نا, جو کاریگر جو صوفے بناتے ہیں, ہماری میز کرسیاں بناتے ہیں, ہماری الماریاں لکڑی کی بناتے ہیں, دروازے بناتے ہیں, ان کو بڑھئی کہتے ہیں. اس نے پوچھا کہ تم نے لکڑی کے صندوق کا کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا میں ڈالنا ہے, ہو سکتا ہے وہ فرعونیوں سے بچ جائے. اس بڑھئی نے ان کو صندوق تو بیچ دیا لیکن اس کی نیت خراب ہو گئی. وہ صندوق بیچنے والا جلادوں کے پاس پہنچ گیا جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے تاکہ انہیں نئے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں بتا سکے. جب وہ بڑھئی ان کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان بند کر دی. اس نے ہاتھ کے اشارے سے سمجھانا چاہا تو فرعون نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور وہاں سے بھگا دیا. جب وہ واپس اپنے گھر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کھول دی. اس کے دل میں پھر لالچ آئی. وہ پھر فرعونیوں کی طرف گیا تاکہ جا کر انہیں اس بچے کی پیدائش کا واقعہ بتا دوں, اور ممکن ہے اس کے ذہن میں ایسا ہو کہ مجھے کوئی اس کا انعام مل جائے. یہ دوبارہ وہاں ان جلادوں کے پاس پہنچ گیا تاکہ انہیں یہ خبر پہنچا سکے, مگر جو ہی وہ وہاں پہنچا پھر گونگا ہو گیا اور ہاتھوں سے اشارے کرنے کی وجہ سے انہوں نے اسے پاگل سمجھتے ہوئے دوبارہ وہاں سے نکال دیا. جب وہ گھر لوٹا تو اس کی زبان ٹھیک ہو گئی. اب وہ جب زبان ٹھیک ہو گئی تو پھر اس کے دل میں آیا ہوگا کہ میں پھر جا کر یہ خبر پہنچا دوں. وہ تیسری مرتبہ انہیں بتانے کے لیے وہاں پہنچا. اب کی بار اس کی زبان تو بند ہوئی لیکن اس کے آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی. اب پھر جلادوں نے اس کی پٹائی کر کے اور اسے بھگا دیا. اس پر اس نے سچے دل سے توبہ کی. جب تیسری بار اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور اس کی بینائی بھی چلی گئی تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کی. یا اللہ عز و جل, اگر تو مجھے اب کی بار زبان اور بینائی دے دے گا تو پھر کسی کو اس بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اس کے بولنے اور دیکھنے کی طاقت لوٹ آئی. میٹھے میٹھے مدنی منوں, اس حکایت سے معلوم ہوا کہ بری نیت کا پھل ہمیشہ برا ہوتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بچانے پر قدرت رکھتا ہے, اور یہ بھی جاننے کو ملا کہ بری نیت سے توبہ کر لینے پر اس کی وجہ سے آئی ہوئی مصیبت اللہ رب العزت چاہے تو دور ہو جاتی ہے. آپ سب بھی ماشاءاللہ اچھے بچے ہیں, اور بھی اچھے بچے بن جائیں, ٹھیک ہے نا. اپنا ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ ہم تو کسی مسلمان کا برا دیکھیں سنیں نہ بولیں, اچھی بات ہی بولیں جب بھی زبان کھولیں انشاءاللہ عزوجل. یعنی ہم کسی بھی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں, اور اگر معلوم ہو تب بھی کسی کو نہ بتائیں, اور اگر کوئی سنائے تو سننے سے بھی بچیں. ہر مسلمان کے بارے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر صرف اچھی بات ہی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبداللہ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. اور سنیے گا نا، ہم سن رہے تھے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے واقعات. اب جن دنوں بنی اسرائیل کے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں میں موسیٰ کریم اللہ علی نبینا علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے. آپ کی امی جان نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک آپ کو چھپا کے رکھا، اور فرعون کے خوف سے آپ علی نبینا علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا. دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی. یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا. فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بعد میں حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، وہ دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے. ان کی بیوی کون؟ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. جی جی. جب ان دونوں نے صندوق بہتا ہوا آتا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا. جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت خوبصورت بچہ نکلا. فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی. حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا، ترجمہ کنز الایمان، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ بے خبر تھے. انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا. حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علی نبینا علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہ تھے. ادھر سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی امی جان بے حد پریشان تھی کہ نہ معلوم میرے بچہ کہاں ہے، کس حال میں ہوگا. آخرکار انہوں نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا. مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا، تو انہوں نے فرعون سے کہا، میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے. چنانچہ مریم سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئیں، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علی نبینا علیہ السلام دودھ پینے لگے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا. اس ایمان افروز حکایت سے درس ملا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمے لگا دی. یہ بھی پتا چلا کہ اللہ رب العزت جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علی نبینا علیہ السلام کو اپنی امی جان کی گود میں پہنچا دیا. تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان. تاریخ میں مختلف روایات، مختلف واقعات جو ہے نا، مختلف راویوں سے مختلف طریقے سے ہمیں ملتے ہیں. تو ایک روایت میں یہی دریائے نیل والا واقعہ ہے، وہ کسی دوسرے انداز میں بھی ہے، ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں اصول برکت کے لیے. تو جب آپ کو دریا کے حوالے کر دیا، اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی جس سے وہ بہت محبت کرتا تھا، اور وہ بیٹی برس کی بیماری میں مبتلا تھی. فرعون نے اس کے بارے میں طبیبوں جادوگروں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ فقط اسی صورت میں ٹھیک ہو سکتی ہے کہ جبکہ دریا میں سے انسان جیسی کوئی چیز مل جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ان کو طبیبوں نے, جادوگروں نے, سب کو ایسا مشورہ دیا کہ سمندر سے, دریا سے کوئی ایسی چیز مل جائے, کوئی ایسا انسان مل جائے کہ جس کے لعاب یعنی تھوک لے کر اس کی برس والی جگہ پر ملا جائے, اور یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب فلاں دن اور فلاں مہینہ اور سورج بھی روشن ہو. یعنی اتنی ساری ان کو مطلب نشانیاں بھی بتائی گئیں کہ کوئی ایسا انسان ہمیں دریا سے ملے کہ جو فنا دن ہو, اس کا مہینہ بھی اس کو بتایا گیا اور دن کی روشنی بھی ہو. جب وہ دن آ گیا تو فرعون دریا کے کنارے محل سجائے بیٹھا تھا, اس کے ساتھ اس کی زوجہ سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی جو کہ بعد میں ایمان لے آئیں. دریائے نیل سے ایک نہر نکل کر فرعون کے محل کی طرف آتی تھی. یکایک ایک صندوق دریا کی موجوں میں ہچکولے کھاتا ہوا آیا اور ایک درخت کے پاس آ کر ٹھہر گیا. فرعون نے حکم دیا کہ جلدی سے وہ صندوق میرے پاس لایا جائے. اس کے نوکر کشتی میں بیٹھ کر صندوق تک پہنچ گئے اور انہوں نے وہ صندوق لا کر فرعون کے سامنے پیش کر دیا. خدام نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن نہ کھلا, توڑ کر کھولنا چاہا پھر بھی نہ ٹوٹا. فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس صندوق کے اندر ایک نور چمکتا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا. جب حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صندوق کھولنا چاہا تو آسانی سے کھل گیا. اس صندوق میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس کی آنکھوں کے درمیان نور جگمگ جگمگ کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی اور فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب مبارک یعنی تھوک شریف لے کر جب اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئی. اس نے محبت سے بچے کو سینے سے لگا لیا. فرعون کو کچھ لوگوں نے کہا کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں, ممکن ہے قتل کے خوف سے اسے دریا میں ڈال دیا گیا ہو. فرعون نے یہ سن کر بچے کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا لیکن حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون کو سمجھا کر منا لیا اور اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام ایک دن فرعون کے پاس ایک چھوٹی سی ڈنڈی سے کھیل رہے تھے. اچانک آپ علی نبینا علیہ السلام نے وہ ڈنڈی فرعون کے سر پر دے ماری. فرعون اس مار پر سوچ میں پڑ گیا اور آخرکار آپ علی نبینا علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا. تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی, اے بادشاہ غصہ مت کر اور خود کو بدبخت نہ کر, کیونکہ یہ تو چھوٹا ہے, اگر تو چاہے تو اس کو آزما لے. میں تھال میں سونا اور انگارا رکھ دیتی ہوں, تو دیکھ لے یہ کس کو اٹھاتا ہے. انگارا کسی کہتے ہیں؟ جو کوئلہ یا لکڑی جب جلائی جاتی ہے اور وہ سرخ ہو جاتی ہے, اس سرخ جلتے ہوئے کوئلے یا لکڑی کے ٹکڑے کو انگارا کہتے ہیں. تو جب تھال میں سونا اور انگارا رکھ دیتی ہوں تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کس کو اٹھاتا ہے. فرعون اس پر راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے, ایک تھال میں انگارا اور سونا رکھ دیتے ہیں. چنانچہ جب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو فرشتے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انگارے کی طرف کر دیا. آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ انگارا اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا اور پھر جب اس کی تپش یعنی جلن محسوس ہوئی تو اسے پھینک دیا. اس طرح فرعون اپنے ناپاک ارادے یعنی حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو ذبح کرنے سے باز رہا. یا الہی تیری عظمت تیری قدرت واہ واہ, تیری حکمت مرحبا, تیری مشیت واہ واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میٹھے میٹھے مدنی منو, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فرعون کے پاس جا کر اسے نیکی کی دعوت دینے کا حکم فرمایا مگر منہ میں انگارا رکھ لینے کی وجہ سے زبان مبارک میں لکنت آ گئی, لہذا آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاک پروردگار عز و جل کے دربار میں عرض گزار ہوئے. اس کا بیان قرآن پاک میں سورہ طہٰ کے اندر آیت نمبر 25-36 اس طرح کیا گیا ہے جس کا ہم ترجمہ کنز الایمان سنتے ہیں. عرض کی, اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے. وہ کون؟ میرا بھائی ہارون. اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں, بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے. فرمایا, اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی, اللہ تبارک و تعالی نے دعا قبول فرما لی, لکنت دور فرما دی اور آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کا وزیر بنا دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے مدنی منو, آج ہم نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات سنے اور ان واقعات سے کئی مدنی پھول بھی ہمیں حاصل ہوئے. جیسے مثال کے طور پر ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کرنی چاہیے, کسی کی عیب پوشی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اگر کسی کے عیب ہمیں پتہ بھی چل جائیں تو وہ دوسروں کو نہیں بتانے چاہیے, تو ہم بھی نیت کر لیں. جب بھی ہم نیکی کا کام کریں گے, جب بھی اچھے کام کریں گے, انشاءاللہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے اور ہم کسی کے عیب نہیں تلاش کریں گے. اگر ہمیں کسی کے عیب پتہ چل بھی گئے تو ہم ان عیبوں کو چھپا کے رکھیں گے, کسی دوسرے پر اس کو ظاہر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.